أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. سورة النساء بنظم سفارة 31 نمبر آيات. دے آیات نمخ کے دا غٹو گناہنو ذکر شویرے پاغیبان نے دا سخت عذاب وعید راگلے. دا قرآن پاک یو خاص انداز دے کہ کلپ یو جرم بان لے دا سزا میں یرول اوشی یا ترغیب ہوئی مدے سربیا دا ترغیب اڑک ہم ذکر کی گی. یعنی کہ کم بندہ دا دے جرمون نزان بچ کی نہ دا اغل پار دومر دومر درجے اور دومر دومر انعامات بنی. نہ پدے آیات کے ہم خاص انعام ذکر کی گی داغے ترغیب ور کی گی کہ چرتا سو دا غٹو غٹو گناہون نہ زان بچ کو نہ دا واڑو والا گناہون بدت منگ معاف کو. نہ پدے طریقہ بد لویو دا وڑو ٹول گناہون نہ پاک صاف شے او دا عزت او دا راحت مقام بدتا ملوشی او دا مقام تا جنت ہوئی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہونا کس چرے تاسو اجتنابو کو زانم بچ کو کبائر ما دا اغی غٹو غٹو گناہونونا تنہونا عنہ چی تاسو چی منی کولی شے نکفر عنکم سیئاتکم من بدرنا ارجو وارو وارو گناہونا ستاسو وندخلکم مدخلا کریما من بداخل کتاس لرا دا عزت مقام تا. آیات نہ معلومی گی کہ گناہنا دو قسم دی وار گناہنا او غٹ گناہنا. او دا آیات نہ دام معلومی گی کہ کم بندہ ہمت او کی دا غٹ گناہنا نزان بچ کی دا اللہ وعدل چی دا وڑو گناہون ماف کول بکی ورطا غٹو گناہون نزان بچکولو کی دا خبر داخل دا کہ فرائض او واجبات بپورکے زکر چی فرض او واجب پر خودل زان دا غٹ گناہ دا خلاصه دا شوا چې کوم بندا پورا کوشش وکړي تمام فرائض او واجبات ادا کړي تمام غټ گناهونو نه ځان بچ کړي نو الله به د ده د وړو گناهونو دا نیک اعمال دا به کفاره وګرځي دا نیک اعمال کفاره شو د وړو گناهونو د معاف کېدو لپاره د کفارې دا مطلب چې دا اعمال صالحه د وړو گناهونو کفاره جوړه شوله نو د دې بنده حساب کتاب بې باکه شو بې بچ شو او د عذاب په ځای به ده ته ثواب میلاویږي او د دوزخ په ځای به ورته جنت میلاویږي. احادیثو کښې راځي چې کوم بنده مانځه دپاره اودس کوي نو د هر اندام وینځلو سره د هغې اندام ګناهونه مات کېږي کفارې ادا کېږي. مخې ووینځه نو په مخ کښې سترګې غوږونه پوزه دې نه چې کوم ګناه شوې ده هغه معاف شوله. خولې کنګال کړله نو په دې ژبه باندې چې کوم د ګناه خبرې شوې دی د هغې کفاره وشوله معاف شو. خپې یې ووینځلې په دې خپو چې دلته د ګناه قدمونه اغېستي دي هغه معاف شو. چې جومات ته روان دی په هر قدم یې نیکي لیکلی شي ګناهونه یې معاف کېږي. نو د اودس چاره دا هم د مانځه دپاره قدمونه اغېستل د دې په ذریعه د ګناهونو کفاره ادا کېږي. د دې روایاتو مطلب دا دی چې واړه ګناهونه به معاف کېږي ځکه چې لویه ګناه بغیر د توبې نه معاف کېږي او د ورکوټي ګناه سره شرط دا دی چې بنده همت وکړي کوشش وکړي د غټو ګناهونو نه ځان بچ کړي. نو معلومه شوه چې غټ ګناهونو کښې یو بنده مبتلا وي او دې اودس چاره دام کوي او مانځل ځي راځي اعمال صالحه کوي نو دا به د ګناهونو کفاره شي؟ نه، بیا به کفاره نه شي. چې دې په غټه ګناه کښې مبتلا دی هغه نه پرېږدي او دې دا نیک اعمال کوي نو دا نیک اعمال به د وړو ګناهونو کفاره نه شي ځکه کبیره په خپل ځای باندې د دې یو غټ اثر دا دی چې یو ګناه خو در کښې موجود ده او ګناه یې کبیره باندې وعید راغلی دی د عذاب وعدې راغلي دي او غټه ګناه بغیر د صدق د توبې نه نه معاف کېږي. او دویمه محرومتیا دا ده چې د دې ګناه په وجه باندې واړه ګناهونه یې نه معاف کېږي او دا بنده په محشر کښې د وړو او لویو ګناهونو د بوج لاندې به راځي. بوج به سپک نه کړی شي. ګناهونه څه غټ دي او څه واړه په دې باندې عالمانو لیکل کړي دي کتابونه لیکلي شوي دي مستقل. نو د ګناه کبیره او ګناه صغیره لویه ګناه وړه ګناه د دې د تعریف نه مخکې په دې ځان پوه کړه چې ګناه څه ته وایي. مطلق ګناه هر هغې کار ته وایي چې د الله د حکم خلاف وي. نو دې نه به اندازه معلومه شي چې په اصطلاح کښې کومې ګناه ته وړه ویلې شوې ده حقیقت کښې هغه هم وړه نه ده ځکه چې د الله نافرمانی ده. نو د الله نافرمانی لږه ده او که ډېره ده نافرمانی ده. د وړې او د لویې ګناه فرق یو بل سره چې مقابله شي نو دا اغی پا نسبت بانی یو ورا او بل لویرا یو گناہ دا بلینا ورا دا یا لویرا یو بلتے نسبت والی او چی دا اللہ نا فرمانے پا دی والا نسبت واقش کنو ورا و لویر تولا غطا گناہ دا یا پا چو ورا نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ہر اغا کار کی شریعت کے تنا منع راغل را اغا گناہ کبیر را اور چکمی گناہ تا پا اسطلاح کے ورہ گناہ بھی لکھی گی گناہ صغیرہ نو دا چاپنی زین دا مانا نرا کہ خیر دے کدا گناہ کے دے کے جرعت کے ورزی پا دے گناہ اور سستی در نکی گی خیر دے بلکہ گناہ کبیرہ کہ پا بے باکے سرا اور بے پروائے سرا کہنو دا گناہ صغیرہ ندا بیا کبیرہ دا یو بزرگ دے مثال وی دا صغیرہ و دا کبیرہ مثال وی ورکوٹ لرم او غٹ لرم ورکوٹ گنا ورکوٹ لرم لے او غٹ گنا غٹ لرم لے نو دا کم یو تک بسڑے برداشت کی دا ورکوٹی که دا غٹ دا دوالو لرمانانو تک برداشت کولی دیشی یا ورکوٹ بسڑے دا اور یا غٹ اور نو دا دوالو تکلیف نا قابل برداشت دی محمد ابن کعب رحمت اللہ علیہ فرمائی وإذا اللہ دا طولنا لوی عبادت دارے کہ گناہونا دی پری خودیشی کہ کم خلق منز کئی تسبیحات اڑی گناہ نپری دی دا عبادت قبول ندی کم بندہ چھ سمرہ یو گناہ سپکو ورگنی دا اللہ پنیز اغم رضی غط مجرن دی بزرگان فرمائی وہی ہر گناہ دا کفر قاصد دے کہ دے بندلا دا کفر اعمال تا او اخلاق تا دعوت ورکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا خط لکھی اور پاگے کے وہ فرمائی کہ بندہ کل اللہ نا فرمانی ہوتی نہ بیا دد دوستان دد دشمنان شی اور دد کے بے مد حویلا اس بے مذمت ہوئی نہ د گناہوں نہ بے پرواہی انسان دا پارا ہمیشہ تباہی ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ او مومن دا گناہ کار اکی نو پزرے یو تور داغ کو لگی بیا کہ توبہ و استغفار اکل نو دا تور داغ با صفا شی او کہ توبہ و نر استلا نو دا نقطہ دا داغ بیا غفی گی تردی چی دا تول زرو تور شی دی بارک اللہ فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون ربی پزلون زنگ لگے دلے دبد و عمل میں پہنچا ندا گناہوں بد اثر پا اعتبار باندے پرت پا کشتا ددا کے پرت پا وجہ باندے بعض گناہ تا ولا گناہ وی او بعض تا لو یلی دیشی قرآن و حدیث کے چھے دا کنے گناہ دا پارا شرعی حد یعنی سزا دنیا کے مقرر شرع را ناغیت کبیرہ ہوئی یا پہ دا لعنت الفاظ را غلیلی یا پہ دا جہنم وغیرہ وعید را غلیلی دا طول کبیرہ دی یا ارغ گناہ کبیرہ بشمیرنی شی کہ دا غیر مفاسد او بد نتیجے دغت گناہ برابر یا زیادتی اور دارنگے گناہ صغیرہ باندے جرأت کول بے باکے سر کول یا پاگے ہمیشہ والے کول دا والا گناہ پلو یا گناہوں کے داخلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا چا دا گناہوں شمیر کو دا غط گناہوں وے اوڑی ناو تا فرمائی اونا وسا و اوایا دا بزیاد مناسب وی. احادیثوں کے دا گناہ کبیرہ شمیر راغلے لے دا دا حالات پا مناسبت کل دریوی نشوی لی کل اوو کل دا دینم زیادی نو پا یو عدد کی منحصر ندا بلکہ دا حالات مناسب دا دیش مار زیادی دی او کنی دیشی. یہ حدیث کی راغلی دی یہ غط و گناہوں نے دے خبروں دری دی دا اللہ سر یو مخلوق شریک وی گناہ کبیرہ دے شرک. نمبر دو دا مور پلار نافرمانی کول دا گناہ کبیرہ دا دا خپل مور پلار نافرمانی کول گناہ کبیرہ دا. نمبر تین دا دروغ و گواہی یا دروغ ویل دا گناہ کبیرہ را. پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو شو دا طولو نلو اے گناہ کم ہے ودا وے فرمائل کہ تاسو دا اللہ سر سوک شریک جوڑ کے حال دار کے دے اللہ تاسو پیدا کرے. بیا تپوسو شو دے نا پس کم گناہ دا طولو نلو اے دا پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ تاسو خپل بچی دا دی یری نہ قتل کے کہ بے برا سر خوراک کی شریکی گی زبا دل خوراک ورکو دا دی یری بچی وجنے کہ دے امانا دوڑے گواری. جا تا پوسو چھو چھو دا دی نہ پس کم دونا لوئے دا نو وے فرمائے کہ دا گواندی دا بی بی سر بدکار سو کئی دا دیر لویا گناہ را دا بدکاری خو اسم دیر لوی جرم دے و دا گواندی اہل و عیال حفاظت پتا لازم دے و تی حفاظت نکے تو الٹو سر بدکار کے نو دا فغتو کی غف گناہ شلا دا جرم دبر شو دا گواندی در باندی دا سے حق دے لکہ دا خپلو بچو چی سنگا حفاظت کے نو تا دا خپلو بچو پشان حفاظت دے پذیر پرے کو تا پہ لاس ورواچو تو دا گواندی دا بی بی سر بد نظر کول بد کار کول دا گناہ کبیرہ دا دبن گناہ کبیرہ دا. بل حدیث مبارک کی راغلی کہ دا خبر پا گناہ کبیرہوں کے دا غٹو گناہوں کے دا کہ او بندخ پل مور پلار تا کنزل اکی. صحابہ کرام و تعرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام کی بیشی پہ اسڑے اقفل مور پلار تک کرنے لکھی تو پیغمبر علیہ السلام فرمیل آو کہ کم بندہ دا بلچہ مور پلار تک کرنے لکھی پا نتیجہ کے با آگا دا دم مور پلار تک کرنے لکھی دا دا سی شلہ کچھ دخپل اقفل مور پلار تک کرنے لکھی تو بل مور پلار مکرنے لکھ سا مور پلار رو نکرنے لکھی. صحابہ کرام تعجب اگشتی خاک پل مور پلاب تم سوک کن لل کئی زمان دا اسنے وقت صحابہ کرام تا نو معلوم چی اسم سوک مور پلاب دبائی بعض خلق اسم لگیاری مور پلاب وی چکی کن لل و تکی صحابہ کرام خو کل خلقی وی خدام کی دیشی چک پل مور پلاب تا سوک کن لل کئی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل آو چی دا بل مور پلاب تا کن لل کئی دا سوی دی لکا چی پل مور پلاب تا پل کن لل کرل لکا اغا بندہ بدل اخلی دستہ مور پلار تک کردل کئی خدا دا سی لکہ چی تاک پل مور پلارو کردل ندق پل مور پلار پا مخ کے اوف قدرے بنکے ولا تقل لہما اوف ولا تنہر ہما نبو تا اوف کے نبو تا رچل کے نبو حل کے نبو کنزل کے نو که دا بل مور پلار کنزی نو اگه بستا مور پلارو کنزی دا دا سشوله که چه تا خپل مور پلار پا خپلو کنزی و دا گناه کبیره دا بل حدیث مبارک که راغلی نی پیغمبر علیه السلام شرک ناحق قتل او دا یتیم مال پا ناجائز طریقو بانی خوړل او دا سود آمدن خوړل او میدان جنگ تختیدل او پاک دامن و بیبیانو بانی تهمت لگول دا ټول پا گناه کبیره کشمیر دی شرک کول گناه کبیره بر ناحق دا یو انسان وجل گناه کبیره دا یتیم مال پا ناجائز طریقه بانی خوړل گناه کبیره د سود لین دین کول دا مال استعمال ولو خوړل گناه کبیره میدان جهاد کې د کافرونو تختیدل گناه کبیره یو پاک دامنه زنانه ده په هغې د زنا الزام لګول تهمت لګول گناه کبیره او د خپل مور پلار نافرمانی کول گناه کبیره د بیت الله بې حرمتي کول گناه کبیره بعض احادیثو کې راغلی دي د ګناهونو سرس ښیي د دروغو قسم خوړل ګناه کبیره د خپل ضرورت نه زیاتي اوبه د سره دي هغه منکی چالی نه ورکوي دا هم ګناه کبیره ده د خپل ضرورت نه زیاتي اوبه در سره دي چالی نه ورکوي د بل ضرورت ته هم نه ورکوي دا ګناه کبیره ده جادو زده کول د جادو عمل کول دا هم ګناه کبیره ده شراب څکل اکبر الکبایر د لوی نه لویه ګناه ده او شراب څکل ام الفواحش د بې حیایو جرمه ده ځکه چې بنده شراب اوسکي نو بیا د بد کار نه منی کېږي بل حدیث مبارک کې راغلی وي غټه ګناه ده چې یو انسان خپل مسلمان رور باندې داسې عیب ولګوي چې هغه د دې نه بری وي دا ګناه پکې نه ورته وایي دا رور مې داسې دی یو بل حدیث مبارک کې دی یو سړی بغیر د شرعي عذر نه دوه مونځه په یو وخت کې وکړي دا ګناه کبیره ده مطلب دا یو مونځ یې په خپل وخت اونه که قضا شو نو د بل مانځه سره چې یو ځای وکړه دا ګناه کبیره ده مونځ یې ولې قضا شو او بل حدیث کې راغلی د الله د رحمت نه مایوسه کېدل ګناه کبیره ده خو د الله د عذاب او د سزا نه بې فکره او بې خوفه کېدل هم ګناه کبیره ده د رحمت نه منه امیده کېږه خو د عذاب نه بې یرې کېږه هم یو روایت کې دي چې وارث ته نقصان رسول یا د هغه میراث حصه کمول دې له وصیت کول ګناه کبیره ده یو وارث محرومه کې یا د هغې حصه کمې نو داسې وصیت ګناه کبیره یو ځل پیغمبر علیه السلام وفرمایل ډېر تاوانی او تباه و برباد دی درې ځلې وفرمایل غائب و خاسر نقصانی او تاوانی او تباه شوی دي درې ځله چې وفرمایل ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بدقسمت او تباه و برباد څوک دی پیغمبر علیہ السلام جواب کی فرمائی آغا بندہ چه دا تکبرنا دا لنگ پلو یک کتکلی لکه دا پرسد تینسی یک کتکلی گیتے یک کتکلی دا تباو برباد دیو توانی دی چی گیتے یک کتکلی خلقو تدا خبر ایسوم نخشاری او دریز دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی تباو برباد دی توانی دی آغا چس دا تینسی یک کتکلی گیتے یک کتکلی دی دا مسئلہ یوازی دا منزد دا وقت نرا کہ قامت چیگی نیو سر یوازی کہ خدای مو بخب بڑی ہوا ہے گیتے اخکارا چھے دا منزد دا پارنا بلکہ 24 گھنٹے زندگی کی دا سڑی پینسے با ار وقت اونچے تھی گیتے بے اخکاری دا زنانا حکم دا سنرے زنانا با گیتے پٹے ساتھی زنانا اب گیتے پٹے ساتھی او سڑے دے با گیتے چار ساتھی پینسے بے اچتی ہوئی تو موجودہ وقت بدل شو سلو پینسے تم رکھ کر تکڑے جد پند لانڈی ہوئی ندا ڈیر لو گناہ گناہ کبیرہ ڈیم اگ سڑے تباہ و برباد دے تاوانی دے جدا اللہ تلار کے خرچ اوکی اور بے ازبات نہ کہی یاداشت کہی چادر نہ تپوس بنی کرے اور پختل والا گیا شی پلانی جے کے دا سے کار ان دونوں پیسے میں لگو لے پلانی جے کے دمرا اور فلانے غریب و ناغل نے دمرا امداد کو فلانی سر نے دمرا امداد کو خدے رے پریا کے لیے سا بھائی ولی بے نہیں سا بھائی تو سروایا کہنے کے خدے ریا کے دا چل وینا سو دا پارکے ہم دے دا پارکے تھے دا خلق کوئی چلا دیر خسرے دے دا سرے تباہ و برباد دے دنیا کے مال او لگے دا اور فیدے و تو نرسے دا ولتا نقصان شو درہم اگا سرے تباہ و برباد دے تاوانی دے کہ بڑا دے سرد بڑا والی بدکار دے پا بدکارے کے مبتلا دے سلورم اگر سڑے کہ بادشاہ دے یا افسر دے دے باوجود دروغ ہوئی اختیار من دروغ ہوئے ولی دروغ ہوئے ندا سڑے تباہ و برباد دے پنزم نمبر اگر سڑے تباہ و برباد او تاوانی دے کہ بال بچہ دار دے عیال دار دے دے باوجود تکبر کئی اوش پگم اگر کس کہ دیو امام پلا سے بیعت اکو دیو بادشاہ پلا سے بیعت کرے لے دا دنیا پا خاطر دیم تباو برباد او بل حدیث کی راضی چغلی خور با جنت تنزی بل حدیث کی یو سو کسانی یاد کری لی سیدی با جنت تنزی یو شرابی بل دا مور پلار نا فرمان او نمبر 3 رشتہ دار سرا بغیر دا شرعی عذر نا بلا وجہ تعلق کٹون کے نمبر 4 اس باتنے والا کہ او نیک کارے کر دے بیا راگے یاداش کئی او پنزم نمبر دا جناتو دا شیاطینو یا پنور ذریعو بانے دا غیب خبر بیانو لوالا نجومیان ترویتیان راتلون کے وقت کے بدا کار کی گئی دا کار کی گئی دا سے خبرو لوالا دے بجنت تنزی اور دا سے کس لور زما اور ددن خبر ما اخلا اور ددن خبر تصدیق مکوا کدے اوکلن تبم و سر جنت تنزی دا دروغ جنی شپگم دیوس دیوس چی آتا ہوئی چی پختو کی وقت دوس ہوئی دا دوس خوخ رئی وی دا دا اہل و عیال بے حیائی کئی و دی نمنی کئی نو دیتا دیوس ہوئی دے با جنت تنزی دا دا خزا د د لوریانی د د خویندی پردو سړو سره خندا خوندی کوي گپ شپ لګی دی یې وینو دی څه نه وایي دی یې نه منې کوي نو دی ته دیوس وایي دی به جنت ته نه ځي او بل هغې بنده باندې لعنت دی چې یو حیوان د الله د نوم نه غیر د بل چا په نوم باندې قرباني کړي نو ده باندې لعنت دی دا مختصر فرص ده غٹ غٹ گناہوں نہ شو نور دے لوے پیرس دے اور چھے کم بندہ د غټو ګناهونو نه ځان بچ کړو نو که واړه ګناهونه ترنه وشي هغه واړه ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که چېرې تاسو اجتناب وکړه ځان بچ کړه کبائر ما تنهون عنه د هغې غټو غټو ګناهونو نه چې تاسو ترې منع کولی شئ نو کفر عنکم موږ به ورجو ستاسو نه سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو وندخلکم مدخلا کریما من بداخل كتاسل را مدخلا كريما دع عزت مقامته جنتا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنى مكوي ارزو مكوي ماذا عري فضل الله به في الله فضيلت وركلي فاغي باني بعضكم بعض استاسطا على بعض فبعض نور باني. بعض مخلوق نہ اللہ پنور مخلوق بان نے فضیلت ورکڑی دی خدا فضیلت سو اختیاری دی او سو غیر اختیاری دی نو غیر اختیاری فضائل داغے تمنا مکوا جبل بندل دغ فضیلت اللہ ورکڑی دی او ستا اختیار کے نہ دے داغے اختیار کے نہ دے نو پدے بانے تو تمنا مکوا. وجه دا ده چې یو انسان خپل ځان د نورو نه مال دولت کې آرام راحت کې عیش عشرت کې علم فضل کې کم اوویني نو عادتا د ده په زړه کې ماده د حسد را پیدا شي او د هغې تقاضه کم از کم دا ده چې دی وایي زه د ده برابر ولې نه شم یا زه د ده نه زیات ولې نه شم نو بیا په دې باندې د ده قدرت نه وي لکه چې بعضې کمالات داسې چې د انسان د وس نه بهر وي هغه د الله د طرف نه یو فرزونه وي د پکې وس نه رسېږي نو دی د حسد په اور کې سوږي را سوږي. یو بنده سید خاندان کې پیدا وي نو دا بل بنده وي چې خدایه زه به دې سید پیدا کړم نو دا ستا وس کې ده. یو بنده ډېر زیات خشته وي ښکلی وي ته ورته وګورې خدایه زه به دې داسې پیدا کړم نو دا انعامات دا د وس خبره نه ده حسن ورکول دا د الله کار دی د بنده خپل کار نه دی چې ځان خشته کړي او نه د مور پلار کار دی چې ځان له ښکلې زوی راوړي. او سید خاندان کې پیدا کېدل دا د الله کار دی د یو بنده قد لوړ وی دا بل ورته وګوري وایي زه خو ورکوټ یم نو زه دې هم به دومره شم دا نه په دارو کېږي او نه په دعاګانو کېږي خدای پاک قد هر چا له ورکړی دی د چا لوړ قد دی او د چا ټیټ قد دی نو دې کې تمنا مه کوه. هر نعمت چې د بل سره وینې نو د ځان نه اوچتو خلکو ته مه ګوره د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره ته به د الله شکریا ادا کړې او که ته د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورې ته به په الله اعتراض وکړې ګناهګار به شې. یو بزرګ د جمعې مانځله روان و سپلی یې نه وې غریب و نو خپې یې سوځېدې ګرمي وه ځمکه ګرمه وه نو په خولې نه وایي خو دې زړه کې راغلل چې خدایه ستا خو ډېرې لویې عظیمې خزانې وي نو که یو جوړه سپلی دې پکې ماله را کړې وي نو څه کمې خو به نه راغلې زړه کې هسې راغلل په دې زړه کې خبره تېرېدل په دې بنده نه ګناهګارېږي په خولې د الله نه ګیله نه ده کړې خو زړه کې راغلې چې زما سپلی نشته نو خدایه ستا خزانو کې کمې نشته خو زما پکې سپلی نشته لکھ سات سے تیر سے دی جمعی منزل روان لے دلر نگر دو غباری اولی رو دوری دی اگر دوری چی رانیزدی شلے نگوری چی پختو شلی و بندر چی دوار اللہ سنم پزمک لگئی دوار کندین پزمک لگئی دا کندین اکتا تختی مری دی او پس راکی شی دیم دا جمعی منزل را روان دی را شل مدیو یا اللہ شکر دی زما خفیق روغی دی صرف د خپو تلیم سو دی دا دی بل بندر خپو تلون والا تر دا کنے پور طول اخفی پا گرم از مکا سو دی دا لاس تلیم پا مکا سو دی دی خو دیر سو دی شکر دی چه زد آسنین نو دا زان نکم تا یو کتر شکر یو دستو پا سیکل سرے روان دی نو دی دی موتر سیکل و موتر تا نگوری تو خدا از غریبی میلے بیلے پا سیکل روانے ما دی بل تو گورا دی پا موٹر سیکل روان دی یا پا موٹر کی روان دی نو دی دی موٹر سیکل و موٹر تا نگوری دی دی لک پیادہ تو گوری دی وی اللہ شکر دی ما سر خو سیکل شتا دا بل غریب خو پیادہ روان دی دا پیادہ دی زان تو گوری چی دی خروغ دی پیادہ روان دی او دے شل تو گورا دے پس محال روان لے یا بل معذور تا دیو گوری چی دا بل پشا روان لے روان لے نو دا زان نا کم دا رجی تا گورا تب شکر ادا کے دا زان نا اوچے تو خلق تا مگورا نو کدا زان نا اوچے تا گورے نو پزرک بلی حسد پیدا شی او دا دا انسان پا اخلاقو کدیر بیکار اف خویری که بنده بل سر حسد کئی وان دا دی حسد دا وجینا جنگ جگره و فسادات جوری گی نو اللہ دا فساد دروازه بندی وی ولا تتمنو ما فضل اللہ بهی بعضكم على بعض تمنا مکوا آرزو مکوا دا اغی چه اللہ فضیلت کرے پاغی بادی دا بادی بادی چالے یو صفت ور کرے تا دا اغی تمنا مکو دا ستا دا وصن بار دا او دا کم سے چی در کری لی پدی شکریہ دا کا اللہ سری سری پیدا کر خز خز پیدا کرلا تو سری دے پخپل سری تو شکر ادا کی تو خدا شکر دے دے سری پیدا کرلی خدا دې دا نه وایي چې یا الله زه دې ولې سړی نه جوړولم هغه دې په دې خپل ښځتوب باندې رضا شي او دا دې وګڼي یا الله که زه دې سړی پیدا کړی وي شاید چې د سړیتوب ذمهواری به ما نه وي پوره کړې زه به ګناهګار وم الله یو بنده خوبصورته پیدا کړ هغه دې په خپل خوبصورتۍ شکرګزار شي چې یو نعمت الله را کړې وي او چې کوم بد شکل پیدا کړی دی اده نه خفه کیږي اده دا وګڼي چې زما په دې بدصورتۍ کې خیر دی که حسن او جمال یې مالا را کړی وي شاید چې په یو لوی مصیبت کې به مبتلا وي کم بنده چې سید پیدا کړی دی د پیغمبر علیه السلام خاندان کې پیدا کړی دی دے دے پدی شکریہ ادا کی یا اللہ شکر دے پیغمبر علیہ السلام خاندان کے دا انعام دے اور چسو کے پدی خاندان کے ندے پیدا کرے ارے دے فکر کے نپروزی دا تمنا دے نکی زکر دا دا وسن بہر دا دا سے تمنا کل دا گناہ دا غم بنے پہ زیاد شی اور نور تے سے جوڑی گنا ہاں کہ بد شکل دے او کہ کل شکل والا دے کہ سید دے او کہ غیر سید دے اعمال صالحہ دے کئی ثواب برابر ملا لے گی جا پکے دا فرق نشتا کہ خد لے ثواب نم دے او سڑی لے روگ لے نا خدم منز کئی پورا ثواب ملا لے گی سڑی منز کئی پورا ثواب پہ ملا لے گی مدا اللہ فضل دا اللہ نہ اغوارا حسد مکوا غیر اختیاری فضیلتنا مغوارا دا دا اللہ پوست کی لی اس کا پوست کی لی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ارزو تمنا حوس مکوی تاسو ما دا اغسو فضل اللہ بیهی بعدکم کہ پاغیبان بعد ساتھ تا اللہ فضیلت ورکلی دی حلا بعض فبعض نورو للرجال نصیب مما اکتسبو ناری نو دا پار برخد مما دا اغسن اکتسبو چی بیکم کسب کلی دی ولن نساء نصیب زنانو دا پار برخد مما دا اغسن اکتسب چی بیکم کسب کلی دی دیکھم نے کہ کار کی داغے برخبوت ملاوی گی واسأل اللہ من فضلہ دا اللہ پاس نسوالو کے دا فضل دا اللہ ان اللہ بے شک اللہ پاس کان بکل شیئن علیما پا ہر چیز بانے خبر دارے ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کی بعض صحابہ کرام داسی کی آواز پٹول خاندان کی دائیو کس مسلمان شو اور طول خام قبیلہ دا کفر کی پاتی شو مدے چھ پیغمبر علیہ السلام لبا رو رسے دا ندے یواز دے بے اسرے دے خام قبیلہ نشتا ندے پیغمبر علیہ السلام با دا نور مسلمانان و سرا دا درور والی جو لکے بے داستا سرور رے اگوی با بیا دا خپل رور پشان کے گنا او خپلو کې به بیا یو بل سره دوی وارثان هم شو که یو به مړ شو نو بل ته به یې میراث ورسېده نو بیا اخر کښې داسې کار وشو چې دا یو کس به مسلمان شوی نو د ده ټول قام قبیله هغوی به مسلمانان شو واپس به راغلل دې ملګري سره به یو ځای شو نو الله اوس بل حکم راولېږه چې دا بې اثرې کس د نورو سره رور شوی او د میراث پیسې اوړېدل راوړېدلو اوس د ده نصبی رشتہ دار راغلی دی اگر مسلمانان چو نو دا میراث ابوی تا بدی دا اگر میراث بدی تا دی اور دا پیغمبر علیہ السلام چو علا کم رو رولی جو علا کروا نو دیکھے با اس میراث نچلی گی وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ دا ہر چا دا پارا موالیا وارثان وَلِكُلِّن دا ہر چا دا پارا جعلنا موالیا من مقرر کلی دی وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا اغی مال نچی پریخی وی والدان مور و پلار والاقربون و نور رشتہ دارو والذین عقدت ایمانکم اغا خلق چی معاہدی و سرستاس شیری پیغمبر علیہ السلام واللہ رو رولی جو رکلی را فآتوهم نصیبهم تس ورکے دیتا برخد دی ضرور ولی سو برخ ولی ورکا سو وسیت ولی اوکا مناسب دی چھ سو ورکے ونور میراثی کی گنا ان اللہ کان علی کل شیئن شہیدہ بے شک اللہ پا ہر چیز بانے گوا دے دا اللہ پا مخی دی ہر سو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.